الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke. Yarattığın her şeyden seni tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadırıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Câsiye suresi 24. ayet-i kerimeyi okuyacağım. Müşriklerin ateistlerinden bahsediyor bu ayetler. Biliyorsunuz müşriklerin bir grubu var Allah'a iman ediyor. Bir grubu var Allah'a iman etmiyor. Ateist müşrik. Hem şirk içinde başka şeyleri, Allah'ın yanına başka şeyleri koyuyor. Ama Allah'ın varlığını da inkar ediyor. Müşriklerin çoğunluğu ise hem müşrik hem de Allah'a inanıyor. Bakın bir Allah'ın olduğuna inanan müşrik sayısı daha fazladır ateist müşriklerden. Onlara desen ki yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki sen onlara desen ki o müşriklere yerleri ve gökleri kim yarattı? Onlar diyecek ki Allah yarattı. Bakın yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorlar müşrikler. Ama bunların sorunu Allah'ımızın yanına 360 tane başka ilahlar koymaları. Yağmur Allah'ı, sevgi Allah'ı, öfke Allah'ı, ateş Allah'ı, Allah Allah, bir sürü Allah. Haşa ve kella. Bundan dolayı Kur'an'da Allah onlara müşrik diye hitap ediyor. Şimdi benim bu akşam okuyacağım ayet-i kerime, müşriklerin dahi Allah'a inanmayanlarının olduğunu delillendiriyor. Bu akşam inşallah bunu okuyacağız. Peşinden de İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ateistlerle yaptığı münazaralar hakkında yazdığım bir yazımı nakledeceğim. Ve kapatacağım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve kâlû mâ hiye illâ hayâtunad-dünyâ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Muhakkak Allah'ımız doğru buyurdu. وَقَالُوا dediler ki ve dediler ki kime dediler bunu? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor şimdi o Allah'a inanmayan grup yani ateistler. Biliyorsunuz dünyada ateizm %10 nüfusu teşkil eder. %90 hep dinlere, Allah yapımı ya da insan yapımı dinlere tabidir. %10'luk nüfus da ateizmi, din olarak kendisine ateizmi kanıksamıştır, benimsemiştir. Hocam ateizm bir din midir? Evet dindir. Ateizm de bir dindir. Onların da tanrısı var. Bu akşam ateizmin 3 tanrısını anlatacağım size. Tabiat, zaman ve ego. Ateistlerin üç tanrısı tabiat, zaman ve ego. Daha önce duymadınız tabi. Hep orijinalleri bizden duyacaksınız Allah'ın izniyle. Kur'an, sünnet, hikmet. Hep orijinaller bizden. Allah'a hamdolsun. Ateistlerin üç tanrısı. Birinci tanrı ne? Tabiat. her şeyi tabiatın yarattığını iddia ederler. Tesadüf denilen bir mekanizmaya iman etmişlerdir. Her şeyin kendi kendine bir patlamanın sonucunda tesadüfen oluştuğunu, hiçbir ilmi altyapının oluşmadığını, irade sahibi bir varlığın yapmadığını, bunların kendi kendine zincirleme reaksiyonlarla oluştuğunu söylerler. Buna tabiat denir. Ateistlerin ilk tanrısı tabiattır. Bütün bu meyveler, sebzeler, yiyecekler, içecekler, bunların tamamını tabiat denilen tanrı yapmıştır onlara göre. Ama biz müminler ne diyoruz? Hayır. Tabiatta akıl yoktur. Tabiat, Allah ne emrederse onu yapar. İkinci tanrıları ne? Zaman. Allah'ımız ayette onların nasıl hayata, tabiata ve zamana taptığını anlatıyor. Zaman bizi sadece helak edebilir. Zamandan başka hiçbir şey bizi yok edemez. Allah diye bir şey yok derler. Üçüncü tanrıları ne? Ego. Zan. Bana göre böyle. Ben böyle düşünüyorum. Bu da ateistlerin üçüncü tanrısıdır. Tıpkı Hristiyanlar gibi üç tanrı inanışına iman etmişlerdir. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Eğer hidayete erişmezlerse, adımlarını boş işlerle uğraşacaklarına bir adım dahi olsa Allah Teala'ya doğru atmazlarsa, ben anlamak istiyorum, ben bu kitabı okuyup anlamak istiyorum demezlerse, ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Allah'ın adaleti gereği. Ebedi. Bunun çıkışı yoktur. Cehennemden çıkışın tek bir şartı vardır, imanla ölmek. Bir adam imanla ölürse, terazide günahı fazla gelse bile cehennemden çıkar. Ama imansız ölürse kimse bu adamı kurtaramaz. Ateist, içkicinin, kumarcının, faizle iştigal edenin ya da zina üzere ölenin cenaze namazı kılınır mı? Bu çok sorulur son dönemde. Bakın bunlar büyük günahlardır. İslamiyet'te 72 tane büyük günah sayılır. 7 büyük günahtan sonra gelmiştir bu 72 büyük günah. En büyüklerin içinde bu saydıklarım vardır. Müslümanların kafasındaki sual ne? Benim komşum intihar ederek öldüğü için ben onun cenaze namazına gitmeyeceğim. Benim komşuyu otelde bulmuşlar başka bir kadınla zina ederken zina üzere öldüğü için kafirdir. Ben onun cenaze namazına gitmeyeceğim. Ya da komşumu içki masasında kumar oynarken bıçakladıkları için içki masasında öldüğünden dolayı kafirdir. Ben onun cenaze namazını kılmam. Bugün cahil Müslümanlar bu tabirleri kullanıyorlar ve ayrıştırma yapıyorlar. Hayır. Bir adamın işlediği günah ne boyutta olursa olsun, şirk koşmadıkça. Yani şirk ne demek? Allah bu kitapta içkiyi haram kıldı. Allah haram kıldı ama ben şu anda haram olduğunu düşünmüyorum. Bunun adı şirktir. Allah diyor ki kara, sen diyorsun ki ak. Allah diyor ki yasakladım, sen diyorsun ki yasaklanmamalı. Zan, ego, bana göre. İslamiyet'te bana göre yoktur kardeşler. İslamiyet'te ne vardır? Nakil vardır. Allah böyle buyurdu. Peygamber böyle buyurdu. Sahabe, tabi'in, alimler böyle şerh etti, açıkladı. Bitti. İslam'ın geldiği dönemden 14 asır sonra, bizim söyleyeceğimiz Kur'an ve sünnete dair ben yeni bir şey keşfettim, yeni bir ayet söyleyebilirim dediğimiz her şey sapıklığımızı ortaya koyar. Kur'an ve sünneti reddeden, benim görüşüme göre, benim mantığıma göre Kur'an'daki bir kısım ayet bugün geçersizdir gibi bir görüş şirktir. Tıpkı İçkinin haram olduğunu kabul etmiyorum deme görüşü gibidir. İçki haramdır. İçkinin haram olduğunu kabul edip içiyorsan, günahkar olduğunu bilerek içiyorsan bu adama Müslüman denir. Fasık Müslümandır. Öldüğü zaman da cenaze namazı kılınır. Faiz yese bir adam, bu saydığım günahların içinde en büyüğü faizdir. Allah ve Resulü o adama savaş açmıştır diyor Kur'an. Bakın hiçbir günah hakkında Allah ve Resulü ona savaş açmıştır demez Kur'an. Sadece faiz hakkında bunu söyler. Bir adamın faiz yediğini biliyorsunuz. Bankaya parasını veriyor 100 bin TL. Her sene sonunda 10 bin TL, 15 bin TL faiz alıyor. Hayatını böyle döndürüyor. Bu adamın faiz yediğini biliyorsunuz. Bu adam Müslüman olduğunu ikrar ediyorsa, cuma namazında görüyorsan ya da senede bir defa bayram namazında bile görüyorsan bu adama Müslüman demek zorundasın. Ve bu adam öldüğü zaman da cenaze namazına gitmek zorundasın. Bu komşuluk hakkıdır. Farz-ı kifayedir. Geçen hafta da anlattığım gibi. Şimdi bu akşam Allah'ımızın bu üç tanrıya tapan ateistlerin ilahlarını bize anlatıyor Allah bu ayet-i kerimede, Câsiye suresinde. İnşallah idrak edeceğiz, anlayacağız. Bu dünyayı kasıp kavuran, bütün inanışlardan ele tek çektiren en kolay din olan ateizme neden insanların kolaylıkla kapıldığını, neden ülkemizdeki Fatih'in torunlarının bile, Abdülhamid'in, Alparslan'ın, Yavuz'un torunlarının bile bu kolay dini tercih ettiğini bu akşam daha bir idrak edeceğiz inşallah. Ayet-i Kerime'nin tefsirinden hemen sonra İmam-ı Azam'ın, biliyorsunuz dünyadaki Müslümanların %60'ı, %70'i Ebu Hanife'nin fıkhına tabidir. Dünyada en çok tabi olan alimdir. Allah ona rahmet etsin. Amin. İnşallah cennete gidersek ellerini öpmeyi Rabbim bize nasip etsin. Amin. Amin. Bu alimin özelliği ne? Küçük yaştan itibaren müthiş bir keskin zeka var. Müçtehitlerin çoğuna Allah Teala bu keskin zekayı vermiştir. İlimde çok kolay bir şekilde hıfz edebiliyor. Hıfz ettiğini unutmuyor. Ateistlere karşı müthiş reddiyeler var. Mutezile'ye, Cebriye'ye, fasık fırkalara, bidat fırkalara karşı müthiş reddiyeler yapıyor. Ben bu akşam iki tane nakil getirdim ateistlerle yaptığı münazarayla alakalı. Herhangi bir ateist komşunuzla, bir vatandaşla karşılaştığınız zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bu münazara metotlarını kullanırsanız kesinlikle ağzını açamayacaktır. Hocam şu ayeti söylesek bu ayet... Kardeşim ayet hadis söylemeyeceksin ona. O adam zaten Allah'a inanmıyor ki. Allah'a inanmayan Allah'ın kitabına inanır mı? Ateist be. Bak sana bir ayet söyleyeceğim. Bir ayet söyleyeceğim sana, dinle. İman edeceksin. Adam ayetin sahibine iman etmiyor. Ayeti dinlemez ki. Ancak Kur'an'daki bilimsel mucizeler. Bu kişilere yine Kur'an Allah kelamıdır serili sohbetlerimi gönderirseniz ağzı açık kalır. 14 asır önce asla hiçbir bilimsel tespitin olmadığı dönemde bilinemeyecek şeyleri Allah'ımız bu kitapta ayetlerinde anlatmıştır. Ancak bilimle iman edebilirler. Bunun dışında akli delillerle aciz kalırlar. Bu delilleri Ebu Hanife'nin üslubuyla size anlatacağım inşallah. Rabbimiz Teala ibret almayı nasip etsin. Amin. Amin. Allah'ımız buyurdu. Ve galu, o müşrikler, o ateistler, Allah'a inanmayanlar dediler ki benim peygamberime ve galu ma hiye illa hayatuna dünya, yoktur. İlla hayatuna dünya, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Buradan ne ortaya çıkıyor? Ahiret hayatı, ebedi hayat, sırat, hesap, mizan, amellerin tartılması, bunların hiçbir tanesine inanıyorlar mı? İnanmıyorlar. İnandıkları tek bir şey var. Bizim için hayatuna, bizim dünyamız, bizim hayatımız. Dünya hayatımızdan başka bir şey yoktur. Hayatuna tabirini kullanmasındaki bir mana ne? Bizim hayatımız diyor. Hayatın sahibi olduğunu iddia ediyor. Peki, efendi, bu hayatı sen kaç liraya aldın? Bu hayat sana verilmeden önce bir sorgu sual oldu mu? Sana şöyle bir hayat vermek istiyorum. Vereyim mi diye sana bir ilah sordu mu? Sormadı. Sen gözünü bir açtın, 7 yaşındasın, 8 yaşındasın. Dünyaya geldin. Sana bu hayatı kim verdi? Elbette ki yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah verdi. Peki sen nasıl oluyor da Allah'ın ücretsiz bir şekilde sana hibe ettiği, hediye ettiği ve peşinden sana verdiğim bütün nimetlerden hesaba çekeceğim dediği bu hayata benim hayatım diyorsun? Hayatuna diyor, bizim hayatımız. Nereden senin hayatın? Bu dünyada sahibi olduğunu iddia ettiğin her şeyi satın almak zorundasın. Ya da başka satın almış olan birisi sana hibe etmek zorunda. Hediye etmek zorunda. İki tane şart var, başka yok. Ya satın alacaksın ya da birisi sana hediye edecek. O mala benim diyebilirsin. Bu hayat senin değil. Bu hayat hakkında hiçbir tasarruf sahibi değilsin. Her an gidebilirsin. Yaşın 20 olmasına rağmen yolda yürüyorken kadının penceresinin önüne dizdiği 10 tane saksıdan bir tanesi tam tevafuk eder, senin kafana düşebilir. Ve ölürsün. 20 yaşında, benim daha önümde uzun bir zaman var. Evleneceğim, çocuğum olacak, çocuklarım olacak. Daha zengin olacağım, Ferrari bineceğim diyordun. Bu planları yapıyordun. Ama kafana bir saksı geldi. 20 yaşında takla. Önce bir sene yattın felç olarak. Bir sene sonra da fiş çektiler. Gittin. Nereden senin hayatın? Hangimizin garantisi var? 2 dakika sonrasını bilen var mı burada iddia eden? 2 dakika sonrasını ben bilebilirim diyen. Zaten hemen kovarım sohbetten. Gayipten haber veriyorum demektir. 10 saniye sonra ben ne olacağını biliyorum derse bir adam, gayipten haber veriyor demektir. Yani Allah'a şirk koşmuştur. Sen peygamber de değilsin. Nereden bileceksin 10 saniye sonrasını? Ancak Allah bildirirse bu olabilir. Bu söz kullanılabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de izin verdikleri tabiri vardır Allah'ımızın. İzin verdikleri müstesna. Şu halde ben biliyorum dediğin anda gaybı, Allah'a ortak koşmuş oluyorsun. Bu da şirk kelimelerinden bir tanesidir. Allah'ın affetmeyeceği günahlardan bir tanesi. Burada ateistler ne diyor? Hiçbir çaba göstermemelerine rağmen, hiçbir çalışma göstermemelerine rağmen hayatı sahipleniyorlar. Benim hayatım, bizim hayatımız vardır diyor. Bu dünya hayatından da başka bir hayat yoktur diyor. Bu hayat senin değil. Bu hayatın sahibi yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah Teala'dır. Devam etti Allah'ımız. Nemutu ve yahya ve nahya. Hem ölürüz hem yaşarız. Hem ölürüz hem diriliriz. Şimdi halbuki ölümün dirilmeden sonra olması gerekmiyor mu kardeşler? Önce dirilme olması lazım. Yani yaşamak olması lazım. Ölümün yaşamın hemen akabinde gelmesi lazım. Niye burada ateistler diyor ki hem ölürüz hem de yaşarız? Önce ölümü almışlar. İmam-ı Razi Hazretleri diyor ki ölüm yaşamdan daha kesin bir gerçekliktir. Neden böyledir? Çünkü insanların bir kısmı anne karnında daha doğmadan ölebilir. Anne ile baba hamile evleniyorlar, cimada bulunuyorlar, anne hamile kalıyor. Ama birçoğu da ne oluyor? Hayatınızın gündemi içinde bu örneklerden çok görürsünüz. Birçoğunun karnında bebeği ölüyor. Büyük bir sınav, ağır bir sınav bu. Karnında bebeği oluyor. Bak, daha doğmadan, daha dünyaya gelmeden bebeği ölüyor. Diğerleri doğuyor. Bak, ölümden önce, daha önce bir spermdi o. 4 aya gelmeden önce bir spermdi, cansız bir şeydi, ölüydü. 4 ay sonra Allah Teala bir meleği gönderdi. Hadis-i şerifte bu geçer. Melek geldi, ona üfledi ve kaşını, gözünü, parmaklarını, parmak uçlarına kadar her şeyine şekil verdi. Burnunu yaptı, kulaklarını yaptı. Uzunca hadislerde geçer bu olaylar. 4 ay sonra Allah Teala ona bir melek vasıtasıyla ruhunu üfledi ve canlandı. 4. aya kadar o bebek neydi? Bir ölüydü kardeşler. Ölüydü. 4. aydan sonra canlandı. İmam Razi diyor ki işte ölüm hayattan daha net bir gerçekliktir. Herkesin öleceği kesindir ama herkesin yaşayacağı kesin değildir. Anne karnında ölen çok fazla bebek olduğu herkesin malumudur. Bundan dolayı İmam Razi diyor ki ölümü ateistler yaşamdan önce kullanmışlar burada. Allah Teala da bize naklederken bu olayı ateistlerin bunu yaşamdan önce kullandıklarını bildiriyor. Devam ettiler. وَمَا يُهْلِكُنَا Bizi helak etmez. Yuhlik helaktan gelir. Bizi mahvetmez, bizi yok etmez. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْر Zamandan başka bir şey. Dehr, Arapça'da zaman demektir. Ateistlerin taptığı birinci tanrı ne? Hayatüne, hayat, tabiat. İkinci tanrı ne? Dehr, zaman. Hayat, yaşatmak, yapmak, oluşturmak, yaratma onlara göre tabiatın verdiği bir şey. Öldürmek, öldürmeyi kim yapıyormuş? Bizi zamandan başka hiçbir şey öldüremez. Ateistler diyor ki bizim ölümümüz ancak zamanladır. Halbuki bütün ilahi şeriatlar, Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an, ilk insandan son peygambere kadar ve kıyamete gelinceye kadar bütün şeriatlar ne diyor? Yaşatan ve öldüren ancak Allah'tır. Bu kitap ne diyor? Hiçbir dişi Allah'ın bilgisi dışında hamile kalamaz. Hiçbir dişi. Allah o konuda bir iradede bulunmazsa hamile kalamaz. Sen istediğin kadar sağlıklı ol, hanımın istediği kadar sağlıklı olsun. Allah irade etmedikçe, dilemedikçe ve bilmedikçe hanımın hamile kalamaz. Kur'an söylüyor. Ateistler ne diyor? Hayır. Yaratma işi tabiata aittir. Tabiat ana, tabiat baba. Yapar, eder, onunla yaratır diyorlar. Birinci tanrıları tabiat, ikinci tanrıları ne? Dehr, zaman. Yok etme işini de zamana veriyorlar. Zaman. Zaman Allah yaratımı bir varlıktır. Bir süreçtir. Bunu Allah yaratmıştır. Ahirete gittiğimiz zaman zaman dilimi diye bir şey olmayacak kardeşler. Gün dönümleri olmayacak. Her gün aynı. Akşam ya da sabah döngüsü olmayacak. Güneşin batıp doğması diye bir şey olmayacak. Her gün aynı. Şu halde orada zaman yok. Ama Allah burada her şeyi bir sınava, bir sisteme koyduğu için zaman denilen bir olgu yaratmıştır. Göreceli bir algıyı yaratmıştır. Dolayısıyla ateistlerin bu zaman tanrısı sadece burası için geçerlidir. Bu zamanı yaratan bir zat vardır. Yaratıcıyı görmezden geliyorlar, yaratılana tapıyorlar. Bizi zaman helak eder. Zaman yaratılmış olandır. Yaratılmış olan kimi helak edebilir ki? Yaratılmış olan Allah izin vermedikçe kime ne yapabilir ki? Bakın zamana. Hadi o zaman kıyamete kadar güneşi yok etsin bakalım zaman. Bu güneşin kıyamete kadar duracağı kesindir. İstedikleri kadar bomba atsınlar. İstedikleri kadar süper kahraman göndersinler güneşe. Döndüreyim, çevireyim, ışığını söndüreyim falan. Küresel ısınmayı bitirelim. O filmleri yapıyorlar şimdi. İstedikleri kadar yapsınlar. Güneşin ışığı kıyamete kadar baki kalacaktır. Bak, zaman yok edemiyor güneşi. Hadi zaman ayı yok etsin. Ay ortadan kalksa zaten kıyamet kopar. Denge bozulur. Gezegenler arası denge bozulur ve kıyamet kopar. Hadi bu zaman ayı helak etsin. Bak helak edemediği şeyler var. Dolayısıyla zamanı yaratan kimdir? Allah Teala Hazretleri'dir. İzin verdiği kadarını bitirebilir, izin vermediğini bitiremez, yok edemez. İşte aynı zaman İsa Aleyhisselam'ı yok edemiyor. Kur'an diyor ki göğe yükselttik. Reformist hocalar ne diyor? O ayetleri öyle anlamamak lazım. İsa öldü. Bizim mantığımıza göre bir adamın göğe çekilmesi mümkün değildir. Orada oksijen yoktur. Yaşayamaz. Dolayısıyla o ayetlere başka mana vermek lazım diyerek ayetlere takla attırıyorlar. Akıllarının almadığı bütün mucize ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Teala Kur'an'da onlara hem gençliğinde vaaz eder hem yaşlılığında vaaz eder diyor İsa Aleyhisselam hakkında. İsa Aleyhisselam kaç yaşında semaya yükseltildi? 33 yaşında. 30 yaşında peygamberlik verildi. 33 yaşında semaya yükseltildi. Şimdi Allah'ımız Kur'an'da diyor ki onlara yani insanlara hem genç olarak vaaz eder kundaktayken hem de yaşlı olarak vaaz eder. 33 yaş yaşlı mıdır kardeşler? Yaşlı İslamiyet'te 55 yaştır. 55 yaşına gelmiş adama ve kadına yaşlı denir. İsa Aleyhisselam 33 yaşında semaya çekilmiştir. Hani yaşlı? Ama Allah'ımız Kur'an'da diyor ki yaşlıyken de hitap eder. Sadece bu ayeti kerime bile İsa Aleyhisselam'ın nüzulüyle alakalı o mütevatir hadisleri delillendirmek için yeterlidir. Hadisler mütevatir derecesindedir. İsa Aleyhisselam yeryüzüne tekrar inecek, halka hitap edecek. Bir sürü Hristiyan'ın da Müslüman olmasına vesile olacak inşallah. Biz göremesek bile Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği yüzlerce, binlerce haber çıkmıştır. Bu haber de çıkacaktır. Bu kesindir. Bu sağ kanattır İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi. Allah o ikisinden razı olsun. Sağ kanat. Tam karşısında ne var? Deccal. Deccal. Kendisine peygamberi bir kuvvet verilen, ne dua yapsa yerine gelen bir Yahudi, tek gözlü bir Yahudi. Deccal. İnsanların imanını çalan bir sahtekar. Yardımcısı kim? Yecüc, Mecüc. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın dağların arkasına hapsettiği o küçük kavim, o çirkin kavim. Yardımcıları. İki grup çarpışacak. Başlangıçta Müslümanlar tekrar yüceltilecek. Allah'ın adetidir. Birilerini yücelttiği zaman diğerlerini aşağı indirir. İslam'ın bir altın çağı gelecek. 40 yıllık bir altın çağı. İnsanların büyük çoğunluğu iman edecek. Sonra İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi'nin vefatıyla beraber tekrar çöküş. Liderlerimiz olmadığı zaman bunu unutmayın. İslam'ın liderleri başında olmadığı zaman hep çöküş olmuştur. Her zaman. Halifemiz yerinden alındığı 100 sene oldu. 100 seneden beri dünyada katledilen tek millet Müslümanlardır. Dünyada kanı dökülen tek millet, tek insan Müslümandır. Müslümandan başka hiç kimsenin kanı dökülmez. Ne zaman başladı? Halifelik lağvedildiği andan itibaren soykırım başladı. Her gün dünyada yüzlerce, binlerce Müslüman öldürülüyor. Kimsenin haberi olmuyor. 2-3 gün önce Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da 15 tane Müslüman genci taradılar, öldürdüler. Yoktan sebep. Canım sıkıldı, taradım diyor. Allah'ın sistemidir bu. Dengeyi hep değiştirir. Bazen bizi çok kuvvetli yapar. Kafiri ezeriz. Bazen onları çok kuvvetli yapar, eziliriz. İki şekilde de bizi sınav eder. Başımızda liderler olduğu zaman, kuvvetli liderler olduğu zaman bize kimse diş geçiremez. Başımızda basiretsiz adamlar olduğu zaman da herkes bize tokat atar. Bu iş tarih boyunca, 14 asır boyunca böyle olmuştur. Bundan sonra da kıyamete kadar böyle olacaktır. Hazreti Mehdi ve İsa Aleyhisselam başımızdayken bütün dünya bize tabi olacaktır, dinleyecektir, mecbur. Ama onlar vefat edince tekrar küfür galebe çalacak. Allah Teala Hazretleri imanla yaşamayı ve imanla kavuşmayı nasip etsin inşallah. Biz göremeyebiliriz. İşaretler çok uzun bir dönem sonra olacağının işareti. Biz göremesek bile çocuklarımız ya da torunlarımız bu işe vakıf olacaklar. Allahu alem. Onların imanını kaybetmemesi için ne yapması gerekiyor? Deccala tabi olmaması için Kehf suresinin ilk 10 ayeti kerimesini ezbere bilmesi gerekiyor. Kehf suresi. Deccal diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezbere bilene tahakkuk edemez, onu aldatamaz. Bunun dışındaki çok kimseyi kandırır, imanını alır. Nasıl alıyor imanını? Tıpkı son nefeste şeytanın gelmesi ve bir bardak suyla kandırıp imanını alması gibi. Senin zaafın ne? Dünyada herkesin bir zaafı var. Senin zaafın ne? Altın bulmak istiyorum. Deccal diyecek ki imanını bana ver. Ne istiyorsan söyle, sana onu yerine getireceğim. Bana bir altın gömüsünün yerini söyle, iman miman ben bakmam diyecek adam. Ve Deccal bir işaret ile ona altın gömüsünün yerini gösterecek. Adam da gidecek altını bulacak ve imanını Deccal'a teslim edecek. Artık o Allah'a inanmıyorum, ben Allah'a o kadar dua ettim bana altın vermedi. Rüyamda bile göstermedi. Bak sana bir kere söyledim, sen hemen bana altının yerini gösterdin diyecek, imanını teslim edecek. Bu sınavlar var kardeşler. Her dönemde bu sınavlar var. Allah bizi kazananlardan etsin inşallah. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Onlar dediler ki bizi zamandan başka hiçbir şey yok edemez, helak edemez. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Bu konuda onların hiçbir bilgisi yoktur. Allah onlara bilgisiz diyor. Bilgisi yoktur demek ne demek? Bilgisiz, cahil. Ateistler cahildir. Ateistlerin bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Sadece sallamayla iş yaparlar. Böyle sallarlar. Kardeşim niye ilimle konuşmuyorsunuz? Niye bilgiyle konuşmuyorsunuz? Niye delil getirmiyorsunuz? Kainatın yaratılışına dair Big Bang söylediniz. Araştırmalar yaptınız, Big Bang. Benim kitabım 14 asır önce söyledi bunu. 14 asır önce. Bana bir tane nakil getir. Bırak 14 asır önceyi. 4 asır önceden büyük patlamaya dair bir tek nakil getir. Bu kutsal kitap 14 asır önce büyük patlamayı, yerler ve gökler bitişik iken biz onlara ayırdık. Bitişik iken yerler ve gökler. Biz onlara ayırdık. Ayet açıktır. Benim kitabım meydan okuyor. Hadi sen de bir tane nakil getir bakayım, bir bilgi kırıntısı getir. Ama getiremiyor. Patlama oldu diyor. Bunu kabul ediyor. Ondan sonra sapıtıyor. Ve şöyle diyor. Patlamadan hemen sonra bir patladı, Venüs oldu. Bir patlama, bir kütle gitti o tarafa, Jüpiter oldu. Bir kütle bu tarafa gitti. Ay oldu. Bir kütle öbür tarafa gitti, Dünya oldu. Hepsi müthiş bir sistemli yörüngeye tesadüfen oturdu. Ve hayat böyle ortaya çıktı. Peki ilk insan, ilk canlı hücreler. Bir tane hücre kendi kendine oluştu. Kendi kendine hiçbir şey oluşmaz. Kendi kendine hiçbir şey oluşmaz. Nereden uyduruyorsunuz bunları? Bir bilgi kırıntısı getirsinler bakayım diyor Allah Teala onlara. Bir bilgi kırıntısı, delil de demiyor bak. Bilgi kırıntısı demek delilin aşağısı demektir. Madem iddialarında samimiler, bir bilgi kırıntısı getirsinler. Bilgi kırıntısı falan yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu ne sallıyor. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. İn hum illa yazunnun. Onlar ancak bir zana uyuyorlar, bir zan ediyorlar. Bir zan. Bana göre bu konu böyledir. Bakın bu bir zandır. Bu bir tahmindir. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Kardeşim delilin nedir? Ben ahiret hayatının olmadığını düşünüyorum. Delil. Delil söylemen lazım. Akıllı bir Müslüman sallama ve saçma konuşan bir adamı gördüğü zaman ona ne der ilk olarak? Bana bu konuda bir delil getirebilir misin? Ben şefaatin olmadığını inanıyorum. Bana mantıksız geliyor. Saçma geliyor. Delilin nedir? Ben sana şefaatin olduğuyla alakalı 10 tane ayet söylerim. 20 tane de hadis söylerim. Sen bana delil söyle. Delil yok. Mantıklı gelmiyor. Mantıklı gelmiyor diye bir açıklama olur mu? Ateistler, o üç tanrıya tapanlar. İlk tanrı neydi? Hayat, tabiat. İkinci tanrı neydi? Zaman. Tabiat yaratır, zaman yok eder. Üçüncü tanrı ne? Zan. Güncel deyimle ego. Bence. Ben böyle düşünüyorum. Ben Müslümanlardan daha iyi bilirim. Ego. Bir ego, bir kibir. Adamı ebedi olarak ateşe götürmek için yeterlidir. Sana bakıyor, senin bir din adamı olduğunu görüyor. Verdiğin deliller karşısında delil üretemiyor. Ama buna rağmen ya hocaların hepsi sahtekardır diyor, kapatıyor gidiyor. Kardeşim nasıl genelleme yapıyorsun? Genelleme yapamazsın. Biz Yahudilerin hepsi zalimdir diyor muyuz? Siyonistler vardır. Yahudilerin içinde Siyonistler vardır. Siyonist ne demek? Dünyadaki bütün Müslümanları kendisinin kölesi olarak gören adam demektir. Ama Yahudilerin hepsi böyle düşünmüyor ki. Şu halde hepsine zalim demiyoruz. Sen de niye Müslümanların içinde dini anlatan insanlar olduğu zaman insanları ahlaka, edebe, Allah korkusuna, Allah sevgisine sevk eden insanları gördüğün zaman hemen aşağılayabiliyorsun, yaftalıyorsun ve ötekileştiriyorsun. Bir video gönderdiler bana bugün. Videoda bir Kemalist kadın kokona bir kilo boya sürmüş. Arkasında sakallı, sarıklı, cübbeli bir adam. Sanıyorum havaalanındalar. Kokona buna diyor ki siz bu kıyafetle bu ülkede yaşayamazsınız diyor bu adama. Adam da diyor ki sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim diyor. Yaşayamazsınız. Kadın orada Google'dan giriyor bir tane madde okuyor orada. Kılık kıyafet kanunuymuş o madde. O madde hala orada duruyorsa saçma bir madde. Hiçbir hükmü yok, geçerliliği yok. Çünkü her insan giyim kuşamında özgürdür. Biz nasıl çıplak mini etekli kıza karışmıyorsak, tokat atmıyorsak, küfür etmiyorsak, o da benim kıyafetime karışamaz. Takke takmama, sakal bırakmama ya da cübbe giymeme karışamaz. Tercihlerimizi yapmışız. O ateş tarafını tercih ediyor. Ben Allah'a kulluk tarafını, itaat tarafını tercih ediyorum. Herkes tercihleriyle ahirette yüzleşecek. Şu halde ben sana nasıl saygı duyuyorsam, bir kilo boya sürmene, yaşın 60 olmuş, yarın öbür gün gideceksin. Yolcusun ya. Ben sana nasıl saygı duyuyorsam bir kilo boya sürmene, sen de benim boyasız ve sade bir şekilde Allah ve Resulünün emrettiği gibi yaşamama saygı göstermek zorundasın. Bu nasıl iş? Adam orada edebi birkaç cümle söylüyor. Kadın diyor ki bu kıyafetle gezemezsin. Peki bu ablaya soruyorum. Benim dedem Fatih İstanbul'u fethettiğinde başında sarık vardı. Sırtında cübbe vardı. Yanında da şeyh, mürşidi kamil vardı. Şeyh. Şimdi bütün kanallarda, bütün laik televizyonlar, İslam düşmanları hep şeyhlere saldırıyor ya. Hocalar böyle, şeyhler böyle. Ya sizin televizyonlarınızda Fatih'in şeyhi var. Ertuğrul'un şeyhi var. Abdülhamid'in şeyhi var. Televizyonlarda diziler. En çok da bunlar prim yapıyor. Bütün reytingler bu dizilerde. Hem şeyhlere sallıyorsunuz hem de dünyayı değiştiren adamların yanında hep şeyhler var. Nasıl bir tenakuz bu? Nasıl bir sahtekarlık ya? Demek ki bu şeyhler bu adamların yanında olmasaydı, bu büyük zatların yanında olmasaydı bunlar davayı anlayamayacak. Bir cihat şuuruyla bu ülkelere giremeyecek, fethedemeyeceklerdi. Benim dedem Fatih bu toprakları fethederken başında sarık vardı. Bir kilo boya falan sürmemişti. Yanındaki kadınlarda boya moya yoktu. Hepsi tesettürlüydü. Benim dedem Fatih'in üstünde cübbe vardı. Girer girmez Ayasofya'ya girdi, namaz kıldırdı. Sen kimsin? Kimin toprağından kimi koyuyorsun? Bu topraklarda asıl olan biziz. Siz müsveddesiniz. Asıl biziz. Neden? Benim dedem İslam'la buraya geldi. İslam'la aldık biz burayı. Kokonalarla almadık. Kurtuluş Savaşı'nın resimlerine bakın. Google'a girin, Kurtuluş Savaşı resimleri deyin. Bir tane boyalı kokona göremeyeceksiniz. Kesin delildir bu. Hep göreceğiniz kadınlar şunlar. Kurşun yapıyorlar, askere ekmek yapıyorlar falan. Bez yapıyorlar yaralanmalarda falan iyileştirsinler diye. Göreceğiniz bütün kadınlar çarşaflı, şalvarlı kadınlar. Nerede kokonalar? Bir tane kokona yok. Ama kokona çıkmış İstanbul'u aldıktan 500 sene sonra. Çıkmış diyor ki siz burada duramazsınız. Konuş sen, konuş. Kökünüz kurudu artık. Son çırpınışlarınız bunlar. 50 sene, 100 sene. Kedi köpek beslemekten dolayı soyunuz da bitti. 50 sene, 100 sene daha. Ya varsınız ya yoksunuz. Sonra işiniz bitti. İslam geldi artık. İslam'ın galebe zamanı geldi. İstediğiniz kadar Allah'a ve Resulüne küfredin. Galebe zamanı geldi. Bunu değiştiremezsiniz. Rüzgar Süleyman'ın rüzgarıdır. Süleyman'ın arkasından estiği zaman Süleyman'ın ordusuna karşı koyabilecek olan hiçbir ordu kalmaz. Hiç kimse karşı koyamaz. İşte Afrin, dünyanın süper gücü Amerika. Biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz dedi. Geçen hafta. Biz çıkıyoruz dedi. Biz artık orayı düzeltmek için uğraşmayacağız. Bırakacağız gideceğiz dedi. Ne oldu siz bize izin vermeyecektiniz? Bizi bırakmayacaktınız. Ne oldu? Afrin'i aldılar. Peşinden Münbiç'e girmelerine izin vermeyeceğiz demişlerdi. Daha iki hafta önce. Ama bu hafta dişimizi bir gösterdik. Namluların ucu bir döndü. Ne dediler? Biz bırakıyoruz. Fransa gelsin. Biraz da Fransa uğraşsın. Onu da tepederiz. Rüzgar bizim sırtımızda. Allah'ın yardımı bizimledir. Allah Teala ordumuzu muzaffer etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Bu girizgahtan sonra kardeşler. Anladınız mı ateistlerin üç tanrısını? Tabiat, yaşam, hayat, tabiat birinci tanrı. İki, zaman. Zaman onların ikinci tanrısı. Üç, zan, ego. Üç tane tanrıya iman etmişlerdir. Hiçbir ateist demesin ki ben tanrılara, ilahlara inanmıyorum. Hayır, sizin de tanrılarınız var. İnanmayan yok. Sadece bunu kendine itiraf etmekten korkuyorsun. İtiraf etmek ağrına gidiyor, gücüne gidiyor. Bu girizgâhtan sonra Ebu Hanife'nin münazarasına geçeyim kardeşler. İslam alimleri tarih boyunca gerek ehl-i sünnet dışı bid'at akımların takipçileriyle, gerekse Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla münazara yaptıkları gibi, yaratıcıya inanmayan ateist bilim adamlarıyla da ilmi tartışmalara girmişlerdir. İslam tarihinde bu tartışmalar, bu münazaralar olmuştur. Bu alimlerin önde gelenlerinden biri olan mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rahimehullah iki tane örnek vereceğim. Rum asıllı bir ateist ulema ile münazara eder. ve Ebu Hanife'nin hocası Hammad hariç hepsini susturur. Ona karşı kimse yeterli malumatı ortaya koyamaz. İmam-ı Azam o vakit çocuktur. Hammad ateistin aynı şekilde Ebu Hanife'yi de susturmasından ve İslam'ın bundan zarar görmesinden endişe eder. Hammad İbni Süleyman İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hocasıdır, fıkıh hocasıdır. Onun üstünde Alkame vardır radıyallahu anh. Onun üstünde Abdullah İbni Mes'ud vardır. Onun üstünde de Hazreti Ali ve Muhammed Aleyhisselam. Bizim silsilemiz böyle gelir. Ebu Hanife hocasına gider ve ben Allah'ın yardımıyla o ateistin hakkından geleceğim der. Çocuk ya, 9 yaşında, 8 yaşında çocuk. Ben o ateistin hakkından geleceğim diyor. Bizim 8 yaşında çocuklar ancak pes oynayabiliyor şimdi. Başka hiçbir şey yapamıyor. 9 yaşında çocuk diyor ki ben o ateistin hakkından geleceğim. Üstadım izin ver. Subhanallah. Hocasına moral veren Ebu Hanife onunla birlikte münazaranın akdedileceği camiye gider. Ateist minbere çıkar ve tartışacağı kişiyi ister. Yüksekçe bir yere çıkıyor minbere. Diyor ki tartışacağım kişi kimse bana getirin. Çocuk olduğu halde karşısına Ebu Hanife çıkar. Ateist yaşına bakarak onu küçük görür. Biliyorsunuz insanların ilk bakışta yaşla değerlendirirler diğer insanları. Yaşı küçükse bunun ilmi yoktur. Yaşı büyükse ilmi olabilir. Kimin yaşı daha büyükse onun ilmi daha çoktur. Tamamen kökten yanlış bir düşüncedir. Akıl yaşta değil baştadır diye dedelerimiz boşuna söylememiştir. Bu söz boştan gelmiyor. Bazı insanlar da var, insanları göbeğiyle değerlendiriyor. Göbeği varsa sağlam hocadır, göbeği yoksa bundan hoca olmaz. Böyle bir değerlendirme olabilir mi ya? Ya sen nasıl bir mantıktasın ya? 17-18 sene önce Fatih'te ev ev geziyorum, sohbet yapıyorum. Her hafta farklı bir eve giderdik. Eskiden sayılar az olduğu için 28 Şubat dönemleri, en karanlık dönemler. Bir eve davet ettiler. 15-20 tane gençle oturuyoruz. Evin de en köşesinde bir ihtiyar adam. Sofra kurulmuş. Önce yemek yiyeceğiz. Peşinden ben sohbete başlayacağım. İhtiyar adam devamlı beni kesiyor. 60-65 yaşlarında bir amca. Bir tabak yemek geldi. Yarısını yedim bıraktım. Öbür tabak yemek geldi. Yarısını yedim bıraktım. Salatadan biraz aldım. Elhamdülillah duamızı yaptık. Kapattık. Hacı amca bana dedi ki evladım sen mi vereceksin sohbeti? İnşallah hacı amca ben vaaz edeceğim dedim. Senden hocam hoca olmaz dedi. Hacı amca dedim bu kanaate nereden vardın? Elinde bir delil olması lazım. Beni tanımış olman lazım. Bir, yediğin yemeklerin tabaklarının yarısını bıraktın. Bu bir hoca için büyük eksikliktir. İki, senin göbeğin yok evladım. Göbeksiz hoca olmaz. Bakın insanların kanaatine bakın ya. Ya yaşla değerlendiriyor ya da göbekle değerlendiriyor. Hocaların büyük çoğunluğu göbekte olduğu için bizim de öyle olmamız lazımmış. Ben bildiğiniz hocalara benzemem kardeşler. Sportif bir adamım. Her akşam 10 dakika tekvando alıştırmaları yapmadan yatmam. Mümkün değil. Herhangi bir savaş falan çıkarsa birkaç kafiri tepelemeden gitmek istemiyorum. Tabii ki hedefimiz şehadettir ama birkaç kafiri tepelersen muzaffer olarak gidersin. Vatana millete faydan olur. Tepelemeden ölürsen yine şehit olursun. Ama faydasız. Birkaç tanesini tepeleyeyim. Ama tepeleyebilmek için güçlü görünmem lazım. Diri olmam lazım. Adam karşı tarafına geldi, bıçağı çekti. Bizim bir iki harekette bu adamı indirmememiz lazım. Al sana kefere dememiz lazım. Bizi dirilişte dövüş sahnelerine çıkan üçüncü sınıf adamlarla karıştırmayın kardeşler. Bir dövüş sahneleri üçüncü sınıf. Berbat. Hiç alıştırma yapmıyorlar bunlar belli. Hacı amca böyle söyledi. Ben vaazı yaptım. 45 dakika bir saat vaaz yaptım. Vaazın sonunda yanıma geldi. Ellerimi sıktı ve şöyle dedi. Bilemedik evladım. Bilemedik. Yanlış kanaat etmişiz. Hakkını helal et evladım. O kadar duygulanmış ki vaaz esnasında. Hakkını helal et. İlk bakışta seni göbeğinle değerlendirdim. Yanlış yaptım evladım dedi. Peşinden de hakkını helal et dedi. Sarıldık. İnsanların bakışı bu. Çok cahilce bir avam bakışı. Allah bizim milleti bu bakıştan kurtarsın. Amin. Ebu Hanife. Yaşla insanları kıymetlendirmeyi bırak da ne söyleyeceksen onu söyle der. Adam çıktı ya şimdi o ateist minbere. Tepeden bir baktı bana çocuk getirmişler. 8-9 yaşında çocuk. Ebu Hanife de bir görüyor bunu tebessüm ettiğini, alay ettiğini. Aynı o hacı amca gibi. Bırak beni yaşla değerlendirmeyi. Söyleyeceğini söyle diyor. Delillerini koy. Ateist Ebu Hanife'nin cesareti karşısında dona kalır. Bir zaman sonra kendini toparlar ve Ebu Hanife'ye sorar. Başı ve sonu olmayan bir şeyin mevcudiyeti nasıl mümkün olur? İslam akidesinde Allah Teala Hazretleri'nin başı ya da sonu var mıdır kardeşler? Ezeli, başı yok. ebedi sonu yok. Kıdem ve beka sıfatları içinde biz ne diyoruz Allah'ımıza? Kıdem varlığının evveliyatı yok, başlangıcı yok. Beka varlığının sonu yok. Böyle inanmayan Allah'ına sınırlı bir Allah'a inanmış demektir. Bu da Müslüman olamaz. Şimdi bu inancı bildiği için ateist nereden giriyor? Allah'ın varlığının başı ve sonundan giriyor. Ve diyor ki başı ve sonu olmayan bir şey nasıl ilah olabilir? Böyle bir şeyin mevcudiyeti nasıl mümkün olabilir? Hem başı yok diyorsun hem sonu yok diyorsun. Mevcut değil demek ki. Yok. Ebu Hanife sayı sistemini bilir misin? Soruyor şimdi ateiste. Ateist evet. Ebu Hanife şu halde söyle bakalım. Bir sayısından önce ne vardır? Rakamların en başında hangi rakam vardır kardeşler? Bir. Hocam sıfır yok mudur? Hayır sıfır rakam değildir. 500 tane sıfır yan yana koysan rakam olmaz. Hiçbir değer ifade etmez. Banka cüzdanınızı gidin. O bankadaki kadına deyin ki abla görsel olarak kendimi tatmin etmek istiyorum. Oraya 50 tane sıfır koyar mısın? 50 tane sıfır koyar mısın oraya? Kendimi tatmin etmek istiyorum. Şu hesabımda 3000 TL'den daha fazla para olmadı. Bari sıfırları diz. De. Bir fantazi yap. O sıfırların en başında bir yoksa sıfırların hiçbir hükmü yoktur. Ama sıfırların sonunda bir varsa yine hiçbir hükmü yoktur. 0000.1 Yine hiçbir hükmü yok. Demek ki rakamlar nereden başlar kardeşler? Bir. Bir sayısından önce ne vardır? Ateist o ilktir. Ondan önce sayı olmaz. Ebu Hanife mecazi manada bir olan sayıdan önce bir şey olmaz da gerçek anlamda bir olan Allah Teala'dan önce nasıl bir şey olur? Çaktın ateist. Çaktın. Bir sıfır. Ateist bu cevaba karşılık veremeyince yeni bir meseleye geçer ve Ebu Hanife'ye sorar. Ateist hiçbir şey yönlerden hali değildir. Bu durumda Allah Teala'nın da bir yönünün olması gerekir. Onun görünüşü hangi yöne doğrudur? Bakın dünyada gördüğümüz her şeyin bir yönü vardır, bir görünüşü vardır. Allah hakkında ne diyor? Allah Teala zamandan, mekandan, yönlerden, bütün haletlerden müstani olduğu için Ehl-i Sünnet akidesinde böyledir. Gelmek, gitmek, yön, duruş, bakış, şekil bunların tamamından müstanidir. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Muhalefetün lil havadis Allah'ın sıfatlarından. O sonradan yarattığı hiçbir şeye benzemez. Böyle diyorsunuz diyor ateist. Allah'ın yönü nereye bakar? Ebu Hanife gaz lambasını yaktığında ışığı hangi yöne doğrudur ateist? O zaman tabii şimdiki elektrikli ampuller falan yok. Ne var? Gaz lambası var. Yaktığın zaman diyor gaz lambasını bunun ışığı nereye? Kuzeye mi gider? Güneye mi gider? Batıya mı gider? Doğuya mı gider? Yönü neresi bunun? Ateist ışığı alma noktasında bütün yönler eşittir. Yani her taraftan alır diyor ışığı. Kendi kelimeleriyle tuzağa düşürüyor. Ebu Hanife mecazi ışığın durumu bu ise göklerin ve yerin ebedi ve daimi nuru olan Allah Teala nasıl olur? Onun yönlerden münezzeh olması evleviyetle gereklidir. Bu cevap aynı zamanda Allah göktedir, eli şöyledir, yüzü böyledir diyen ve yaratıcıyı yaratılmışlara benzeten sapık fırkalara da bir tokat niteliğindedir. Biliyorsunuz hariciler, İslam'ın ilk zamanlardaki hariciler, Şiiler, Vehhabi Selefiler, ve Hristiyanlar. Bunların tamamına göre Allah'ın eli vardır, ayağı vardır, oturur, kalkar, gelir, gider, hacmi vardır, kütlesi vardır. Bu sözler İslam'a uymayan sözlerdir. Leyse ke mitlihi şeyun. O yarattığı hiçbir şeye denk değildir. Ayetini reddeden sözlerdendir. Biz buna iman etmiyoruz. Biz yaratılmış olan hiçbir şeye benzemeyen Allah'a iman ettik. Her şeyden müstahni kadarız ona. Buna tenzih hakidesi denir. Mecazi ışık bile yönü belli değilse göklerin ve yerin nuru olan, Kur'an'da Allah kendisini sıfatlandırırken nasıl söylüyor? O Allah göklerin ve yerin nurudur. Nasıl nurun şekli, şemali olabilir, hacmi olabilir, kütlesi olabilir? Şu cevabın güzelliğine bak. Ateist bu cevaba da karşılık veremez ve yeni bir bahis açar. Ebu Hanife'ye hitaben şöyle der. 2-0. Mevcut olan her şey için bir mekan olmalıdır. Madem Allah vardır, o halde nerededir? Bu sefer de Allah'a mekan tutmaya çalışıyor. Ebu Hanife ateiste karşılık vermek yerine etrafındakilerden rica edip meclise bir tas süt getirtir. Bir tas süt getirir misiniz bana diyor meclise. Bakın her şeyi delillerle anlatıyor. Akli deliller getiriyor. Nakli delillerden bahsetmiyor. Ayet hadis söylemiyor. Ardından da ateiste bu sütün içinde yağ var mıdır diye sorar. Ateist evet diye karşılık verince imam döner tekmeyi suratına patlatır. Bu tabi benim tabirimdir. Ebu Hanife, ya bu sütün neresindedir? Ateist belli bir yerle sınırlı değildir. Ebu Hanife, varlığı geçici olan bir şeyin durumu böyle olursa, yer ve göklerin yaratıcısı, ebedi ve sonsuz olan Allah Teala'nın durumu nasıl olur? Bir sütün içindeki yağın bile konumu belli değildir. Üstte ya da altında diyemiyorsun. Oturur ya da kalkar diyemiyorsun. Sütün içinde var olduğunu biliyorsun ama konum veremiyorsun. Allah'a nasıl dersin ya? Allah oturuyor, geliyor, gidiyor, kalkıyor. Arşın üstünde bir karış daha fazla yer kaplıyor. Nasıl dersin ya? Utan, utan. Ateist. 3-0 oldu ya şimdi işler kızışıyor. Bir maçta 3-0, 4-0 hele 6-0 olursa ciddi tehlike var. İşler gittikçe kızışıyor. Karşı tarafın morali gittikçe çöküyor. Peki o ne ile meşguldür diyor bu sefer Ebu Hanife'ye. Ebu Hanife, sen bütün bu soruları minberdeyken sordun. Ben de onlara cevap verdim. Şimdi sen yere in, minbere ben çıkayım der. Adamı yukarıdan aşağı indiriyor. Ebu Hanife çıkıyor minbere. Ateist iner ve Ebu Hanife söylediği gibi minbere çıkar. Ardından da ateistin sorusunu yanıtlar. Minberde senin gibi yaratanı yaratılanlara benzetenler olduğunda onu indirir. Yerde de benim gibi muvahhidler olduğunda onları yukarıya çıkartırır. Allah'ı yaratana benzetenleri yukarıdan aşağı indirir, rezil eder. Benim gibi muvahhidi de alır, yukarıya çıkartır. Allah'ın işi budur. Birilerini yukarı çıkartmak, birilerini aşağı indirmek. O her an bir yaratış peşindedir diye de Rahman suresinden ayeti söylüyor ve kapatıyor. Bakın herkes bir şeyleri yapar ve dinlenmeye çekilir. Allah dinlenmeye çekilemez. Dinlenmeye çekildiği anda gökler ve yer birbirine girer. O her an bir yaratıştadır, bir var ediciktedir. Birilerini öldürür, birilerini diriltir. Birilerini hasta eder, birilerini şifaya kavuşturur. Devamlı surette kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Bunu da dedikten sonra Dehri şaşırır. Nakli yapan alim zat Dehri'nin yani ateistin, eskiden ateistlere Dehri derlerdi, zamana tapan. Ateistin akıbetinin ne olduğunu bildirmiyor. Başka bir nakil daha yapıyor bu sefer. Kaptansız gemi örneği Ebu Hanife'den. Bu vereceğim ikinci nakilde. Olayı kapatacağım inşallah. Allah Teala'nın varlığını inkar eden Dehriler, ateistler tartışmak için imamın yanına geldiklerinde Ebu Hanife soruyla başlar. Ebu Hanife, size gelip şöyle bir olay anlatan adam hakkında ne dersiniz? Ateistler geldi, Ebu Hanife onlara soru soruyor şimdi. Ticaret eşyaları ve yüklerle dolu bir gemi gördüm ki o gemi denizin derinliklerinde birbirine çarpan dalgalar ve çeşitli yönlerden esen rüzgarlardan oluşmuştu. Onu sevk eden denizci ve kaptan olmaksızın düzgün bir şekilde fırtınada gidiyordu. Ne dersiniz? Akıl böyle bir hadiseyi onaylar mı? Denizin dibinden bazı metaller falan çıkmış, birleşmiş. Gemi olmuş kendi kendine. Kaptanı yok, dübeni yok. Gemi kendi kendine yol buluyor. Senin aklın bu olayı kabul ediyor mu ey ateist? Ateistler, hayır, akıl böyle bir hadisenin olmasına imkan vermez. Ebu Hanife, subhanallah, akıl bir geminin kendiliğinden oluşmasına ve kaptan olmadan gitmesine imkan vermez de nasıl farklı halleriyle şu dünyanın kendiliğinden yaratılıp idare edilmesine onay verir? Bir gemiye bile akıl erdiremiyorsun ya. Gemi kendi kendine olmaz. Mümkün değil. Bunu bir yapan var diyorsun. Peki dünya? Dünya bir uçaktan daha mı az kudretle yapılmış bir yerdir? Uçak havada uçuyor diye övünüyorsun. Aa, bir uçak yaptık biz. Havada uçuyor bak. Ya dünya da havada uçuyor. Dünyayı havada uçuran motor değil. Enerji değil, mazot değil, fuel oil değil. Dünyayı havada uçuran, gökyüzünde tutan Allah'ın kudretidir. Uçağa şaşıran adam dünyaya şaşırmıyor. Bu Allah'ın kudreti değil midir kardeşler? İşte büyük uçak. Dünya büyük uçak demektir. Gökte, devamlı gökte. Ay büyük uçak. Güneş büyük uçak. Enerjisiz bir şekilde sadece Allah'ın ol demesiyle bulunduğu yerde dönüyor. Ebu Hanife diyor ki bu daha zor bir şey değil midir? Buna aklın ermiyor da dünyanın kendi kendine olduğuna nasıl aklın ediyor? Olay böyleyken nasıl tesadüfen oluştuğunu iddia edebilirsiniz diyor ve ateistleri susturuyor. Allah Teala Hazretleri dünyanın %10'unu teşkil eden bu üç tanrıcı ateistlere hidayet nasip etsin. Allah Teala Hazretleri ülkemizde de bu en kolay din olan ateizme meyletmeye çalışan, kolay gelen, İmam Efendi bana mesaj göndermiş. 2 ya da 3 sene oldu bu olay. Çok üzülmüştü, şimdi hatırıma geldi. İmamın bir oğlu deist, bir oğlu ateist. İmam bu kardeşler hayatında her gün camiye gitmiş, namaz kıldırmış. Her hafta vaaz vermiş. Oğlunu kaptırmış üniversitede. Biliyorsunuz üniversitelere bugün bilim falan yetiştirmiyor. Üniversitelerin yetiştirdiği iki şey var. Bir, PKK'cı terörist. Üniversiteler PKK yuvası. İki, ateist ve deist yetiştiriyorlar üniversiteler. Allah Teala içerideki bu sapkınları kurtarsın. Üniversitelerimizi eski hüviyetine döndürsün inşallah. Bilim üretmesi lazım bize. Üniversiteler bilim üretecek. Başörtüsüyle, ezanla, namazla uğraşmayacak. PKK'ya daha terörist yetiştirmeyecek. Komünizmi, ateizmi propaganda yapmayacak. Yerlerin ve göklerin sahibi olan, tek olan ilahı anlatacak. Bu ilahı anlattığın zaman bu çocuklar zina etmez, uyuşturucu kullanmaz, içki içmez, kul hakkı yemez, çalmaz, çırpmaz, vatana ihanet etmez. Ama bugün üniversiteler ya terörist yetiştiriyor ya da ateist, deist yetiştiriyor. Babası çocuğunu vermiş üniversiteye okusun, yarın öbür gün o da kıymetli bir devlet hizmetine girsin diye. Çocuk olmuş ateist, çocuk olmuş deist. Ağlıya ağlıya bana sesli kayıt gönderdi. Ağlıya ağlıya. Allah Teala çocuktan hidayet versin. Amin. Abinin imtihanı çok zor. Şu halde çocuğu okula verdiğin zaman sakın deme, verdik okula, bizden çıktı artık deme. Devamlı kontrol altında olacak. Devamlı. Arkadaşlarına bakacaksın. Arkadaşlarıyla beraber nereye gidiyor? Kağıt oynamaya mı gidiyor? Kahveye mi gidiyor? Uyuşturucu partisi mi yapıyor? İçki mekanına mı gidiyor? Nargile partisi mi yapıyor? Nereye gidiyor bu adam? Buna bakacaksın. Kontrolünü yapacaksın. Sosyal medya hesabına gireceksin. Şifreyi gir. Çekil. Ben bakacağım. Mesajlarına bakacağım. Nereye giriyorsun? Kimlerle konuşuyorsun? Bakacağım evladım. Ama baba nasıl olur? Bakacağım kardeşim. Sen 20 yaşına gelinceye kadar, aklın başına gelinceye kadar, kendini bilinceye kadar seni kontrol altında tutmam lazım. Ben bu çocuğu daha da bulmadım. Teröriste verecek çocuk yok bizde. O zaman bakacaksın. Hadise bu. Ülkemizde de bu ateizme karşı gençlerde, ateizm ve deizme karşı mealciler gençleri deist yapmak için çalışıyor. Sadece Kur'an var. Kur'an'ın da işinize gelen ayetlerini alın. Mantığınıza uyan ayetleri alın. Uymayanları atabilirsiniz diyor. Çocuk yarın öbür gün deist oluyor zaten. Mealciler de amacına ulaşıyor. Bir de ateizm, ateist yapmak isteyen grup var. Komünistler, Darwinistler, Marksçılar. Bunlar da ateist yapmak istiyor gençleri. Gençlerde de buraya bir yöneliş var. Bize buradan çok mesajlar geliyor. Bir genç bana mesaj göndermiş. Bakın sadece bir mesele. Kafasına bir mesele takılmış. Bundan dolayı dininden şüphe ediyor. Bazı ateistler nasıl 600 bin TL'lik arabaya biniyor anlamıyorum. Çocuğu nereden yakalamış şeytan? Meğer adam çok zengin. Allah'a inanmıyor. Hocam bazı ateistler nasıl 600 bin TL'lik arabaya biniyor? Ben anlamıyorum. Lütfen cevap verin hocam. Lütfen hocam. 2 defa üst üste yazmış. Lütfen hocam. Yani adamın içinde sıkıntısı var. Bu sorunumu çöz diyor ya. Ben diyor namaz kılıyorum. Sohbete gidiyorum. Çalışıyorum. Hacı Murat bile yok bende. Adam diyor 600 bin TL'lik arabaya biniyor. Allah yok diyor. Küfür ediyor Allah'a. Allah bu adama nasıl izin veriyor diyor. Kardeşim bu dünya, bu dünya kıymetli bir yer olsaydı. Bak sana Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif söyleyeyim. Peygamberim buyurdu. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Allah Teala Hazretleri bu dünyaya bir sivrisineğin kanadı kadar değer verseydi kafirlere ondan bir yudum su vermezdi. Muhammed Aleyhisselam'ın tespitine bakın. Sivrisineğin kanadı kadar bile değer vermiyor. Dünyanın kelime manası ne? Edna'dan gelir. Edna, aşağı olan yer. Aşağı. Cennet nerede? Semalarda. 7 kat semanın üstünde, yukarıda. Dünya nerede? Aşağıda. Adem Aleyhisselam yukarıdaydı. Bir emri dinlemedi. Allah Edna'ya gönderdi, en aşağıya. En aşağıda çalıştı, tövbe etti. Allah'ın istediği gibi yaşadı ve insanları yaşatmaya çalıştı. Allah tekrar onu cennetine aldı. Sen de böyle olacaksın. Şimdi ateist 600 bin TL'lik arabaya biniyor diye haklı mı anlamına geliyor bu? Bu doğru yolda olduğu anlamına mı geliyor? Cevap verdim kardeşe. Araba ne ki kardeşim? Ben Allah'ım diyen Firavun'un sarayı vardı ve ordusu vardı. Bırak ateisti, Allah'a inanmıyorum değil. Firavun ne diyor? Allah'a inanıyorum. Ama kendi Allah, kendimin Allah olduğuna inanıyorum. Bırak o senin Allah'ını. Ben Allah'ım zaten diyor. Haşa ve kella. Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'a demedi mi? Ene hayrun minhu. Ben sizin o Allah'ınızdan daha hayırlıyım. Yani bu ne demek? Ben sizin Allah'ınızdan daha hayırlı bir Allah'ım demek. Açık açık ben Allah'ım diyor ya. Ve bu adama Allah dünyada bak, sınava bak. Bazılarını varlıkla imtihan eder ki azabını ahirette daha fazla artırsın. Bu adama, bu ben Allah'ım diyen adama ordu verdi, devlet verdi. Emrinde yüz binlerce asker var, köle var. Yahudilerin tamamı Firavun'un kölesiydi. Şimdi bu adamın sonucu ne oldu? Denizde Musa Aleyhisselam'a küfrederken arkasında ordusuyla beraber küfrede de giderken seni yakalayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım derken Allah suyu bir kapattı üstüne. Su kapatılınca Musa'nın geçtiğini de görünce perde kalktı, cehennemde gideceği yeri gördü. İman etti ama perde kalkınca biliyorsunuz iman geçersiz. İman dediğin şey görmeden inanacaksın. Gördükten sonra zaten ona iman denmiyor. Aklı tasdik deniyor. Gördüm, gözümü tasdik ediyorum, aklımı tasdik ediyorum. Gördüm ve inandım. Mesele görmeden iman etmektir. Firavun gördüğü anda iman etti ama imanın geçersiz olduğunu Kur'an bize bildiriyor. İşte değerlendirme yaptığımız zaman adamların dünyevi servetine bakmayacaksın. Bugün 600 bin TL değil, milyon TL'lik araçlara binen Müslümanlar var. Ölçüyü buradan alacaksan dünyada çok büyük zengin Müslümanlar var. O zaman ne diyeceğiz yani? Bu Müslümanlar bu kadar zengin, bu kafirler demek ki hepsi yanlış da bunu mu diyeceğiz? Zenginlikle fakirlikle bunun bir alakası yok. Allah kimini varlıkla dener, kimini yoklukla dener. Dünyada, ahirette çok azap etmek istediği adama dünyada çok daha fazla varlık verir, çok daha fazla nimet verir azabını arttırmak için. Sakın bunlara aldanmayın. Şeytan size bu konuda gelmesin. Bu konuda gelmesin. Şeytandaki servet kimde var ya? O Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki şeytan tahtını okyanusun üzerine kurmuştur. Bugün hangi ülkenin devlet reisinin okyanusun üstünde tahtı var? Kimsenin yok. En büyük altınlar şeytanlarda. En büyük cinler, hizmetkarlar şeytanlarda. En büyük ilim şeytanlarda. Şeytanların ilmi bizim hocaların, alimlerin ilmi yanına yaklaşamaz şeytanların ilminin. Çünkü ölümsüz. Devamlı ilim depoluyor ve ölmüyor. Hafıza kaybı da yok. Bizde hafıza kaybı sorunu var, ölüm sorunu var, yaşlılık sorunu var. Bütün penaltılar bizde, dezavantajlar bizde. Şeytanda bu sorun yok. Dolayısıyla bunlarla ilmen baş edemeyiz. Şimdi onların ilminin bizden, şeytanların ilminin bizden üstün olması onun haklı olduğunu mu gösteriyor? Hayır. Hayır. En büyük alim şeytan ama Allah'a isyan etti. Ve ebedi olarak ateşte olmayı kabul etti. Bir anlaşma yaptı. Ve kabul etti, tercih etti. Şu halde dünyadaki her şey tercihimize bağlıdır. Allah Teala Hazretleri bize doğru olan şeyleri tercih edenlerden etsin. Amin. Amin. Kardeşim nedir durumun? Kaç dakikan var? Yapma be. Ya bir tane haber okumam lazımdı kardeşler. Bana müsaade edin 5 dakika. Bir haber okumam lazım ya. Çok gördüğünüz, güncel yaşamda çok gördüğünüz bir meyve suyu olayını okuyacağım. Bakın, elinize aldığınız meyve suyunda ateizm propagandası yapıyorlar. Kapi marka bir meyve suyu var. Bu meyve suyuna yazılar yazmışlar. Şimdi yazdıkları yazıyı okuyorum. Bakın şimdi. Meyve suyu nereden geliyormuş? Ateistlerin mantığına göre. Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerin arasında yer alan bu üründeki dinsizlik ifadelerini acaba vatandaşlarımızın yüzde kaçlık bir kısmı fark etti? Hiçbiriniz o meyve suyunu aldığınız zaman oradaki yazıları okumuyorsunuz. Hiç bakmıyorsunuz. Ver içeyim. Boyuna götürüyorsunuz. Allah tanımamazlık manasındaki dinsizliği yani ateizmin propagandasını yapan bu meyve suyunun kapağındaki yazıya bir bakalım. İşte o üründe yer alan Allah'ı tanımamazlık ifadeleri. Şimdi yazıya geçmiş. Bu üründeki meyve suyu cömert meyve ağaçlarının o ağaçlara kucak açan toprağın meyve ağaçları cömertmiş. Bunlar çok cömert, eli açık ağaçlarmış. Gittiğin zaman bu meyve ağacına ağaç kardeş be bana oradan bir armut iki tane elma kesiver be. Dediğin zaman çok cömertmiş bunlar. Hemen kesip size verilmiş. Subhanallah. O ağaçlara kucak açan toprağın, toprak da bu ağaçlara kucak açıyor. Ağaç kardeş, ağaç kardeş. Göğsümden çıkartıyorum ben seni. En büyük dostumsun. Bunların hepsinin kafası var, konuşuyorlar. Suyu veren yağmurun. Suyu bize kim veriyormuş? Allah vermiyor, yağmur. Yağmur şefkatli damlacıklarını ağaçların ve toprağın üstüne damlatıyor. Suyu bize yağmur veriyor. Bizim ilahımız yağmurdur. Haşa ve kella. Ve onlara yaşam veren güneşin sayesinde üretildi. Bütün bunlara da yaşamı kim veriyormuş kardeşler? Güneş, su tanrısı, yağmur tanrısı, toprak tanrısı, ağaç tanrısı, güneş tanrısı. Tanrılar kaça çıktı kardeşler? 5. Boyuna tanrıları arttırıyorlar. Doğa ona hak ettiği saygıyı göstermenin, emek harcamanın ve onu sabırla beklemenin karşılığını bize birbirinden güzel, birbirinden olgun, birbirinden tatlı meyvelerini sunarak verdi. Doğa, doğa verdi bunu. Allah vermiyor, doğa veriyor. Ne dedik ateistlerin tanrıları? Tabiat, doğa, hayat, tanrı. Kapinin lezzetinin kaynağı olan doğaya sonsuz teşekkürlerimizle. Allah size hidayet versin ya. Amin. İnşallah yazıyı değiştirmişlerdir. İnşallah. Bilmiyorum. Hiç içmedim ben bunu. Yarın öbür gün içerseniz bir tane alırsanız lütfen resmini çekin bana gönderir. Ya bunu deyince de 100 tane resim birden geliyor kardeşler. Aranızda anlaşın, bir iki tane gönderin yeter ya. Hep aynı resimler gelmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi suyu yağmur vermiş. Işığı güneş vermiş. Meyveyi de ağaç vermiş. Bunların tamamı tanrılar. Aslında olması gereken yazı ne peki? Olması gereken yazı şu. Bu meyve suyu kainatı yoktan var eden Rabbimizin gökten yağdırdığı yağmur ile insanların faydası için kuru topraktan yarattığı ağaçların, insanların çeşitli bedensel ihtiyaçlarını karşılamak için var edilen meyvelerinden üretilmiştir. Yaz şunu be! Yaz şunu, normalin iki mislini satarsın ya! Ya bu milleti gavur ederseniz ne kazancınız var sizin kardeşim? Ateizm, millete ateizme sevk ederim işte, gök tanrısı, işte güneş tanrısı, su tanrısı falan, millet ateist olsun. Ne kazancınız var ya? Bırak millet Müslüman kalsın. Daha güzel şeyler alır. Meyve suyu içmek helaldir. Neden benim Müslümanken paramı almak istemiyorsun ki? Beni ille gavur etmek, ebedi olarak ateşe atmak istiyorsun. Senin sorunun nedir ya? Rabbimiz biz kullarına günahkar olduğumuz halde nimetlerini yağdırmaya devam ediyor, ona dönelim diye. Koy bunları işte, bu meyve suyunun üstüne koy bunları. İki tane daha ayet koy peşinden. Allah buyurdu, Nahl suresi. Gökten suyu indiren odur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bilgiler, bitkiler. Allah su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük ibretler vardır. Koy bunları işte. Koy bunları. Biz de o meyve suyunu içerken iki tane ayet okuyalım. Daha fazla içeriz. Bir tane içeceğimize iki tane içeriz. Bu senin içine gelmez mi? Kapıcı. Bir tane içeceğime iki tane içerim. İştahım artırıyor çünkü o ayetleri görünce. Allah size verdi, günahlarınızı affedecek falan. Görünce bunları iki tane içerim. Bu senin içine gelir. Ama yok. Yok. Milleti gavur edelim. Türkiye batılılaşsın. Ateizm ne kadar fazla artarsa Türkiye'nin dirilişi yıkılır. Yarın öbür gün Yunanlılar sol taraftan, sağ taraftan Ermeniler, güneyden teröristler, PKK'cılar, Amerikalılar girdiği zaman Türkiye'nin yarısı ateistse zaten karşılık vermezler. Alkışlarla karşılarlar Amerikan tanklarını ve işgalde kolay bir şekilde gerçekleşmiş olur. Plan bu, kafa bu. Allah burnunuzu yerde sürttü. Elhamdülillah burnunuzu yerde sürttü. Bundan sonraki hayatımızda da devamlı surette sizin burnunuzu yerde sürtmeye devam etsin. Amin. Amin ya mu'in. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Seyyidina Muhammedin ve ala.